bun și bucurie, tot să uită cu mânie, tot să uită cu mânie. Am trai bun și bucurie, tot să uită cu mânie, tot să uită cu mânie. Vreau să vadă lumea rea, că acum e vremea mea, că acum e vremea mea, mă. Mi-a ajutat Dumnezeu, acum ai și rândul meu, acum ai și rândul meu. Bacei, Doamne, de dușmani, că poartă grijă la bani, că poartă grijă la bani, mă. Bacei, Doamne, de dușmani, că poartă grijă la bani, că poartă grijă la bani, mă. Și să-i bați așa de rău, să vină să-i ajut eu, să vină să-i ajut eu, mă. Dar băiatul mă răzbun, să vadă că mi sunt bun, să vadă că mi sunt bun. Crapă inima dușmani, că mi-i bine și am bani, că mi-i bine și am bani. Crapă inima dușmani, că mi-i bine și am bani, că mi-i bine și am bani, mă. Câți mă trec pe mâna mea, alță nu-i pot număra, alță nu-i pot număra, mă. Mi-a ajutat Dumnezeu, acum ai și rândul meu, acum ai și rândul meu. Cine-n viață-i bucuros, ăla are trai frumos, ăla are trai frumos. Cine-n viață-i bucuros, ăla are trai frumos, ăla are trai frumos, mă. N-are grijă la dușmani și nu se uită la bani, și nu se uită la bani. Sunt gureși fașe averea, Dumnezeu-i dă pucerea, Dumnezeu-i dă pucerea. N-are grijă la dușmani și nu se uită la bani, și nu se uită la bani. Sunt curești mașe averea, Dumnezeu îi dă pucerea, Dumnezeu îi dă pucerea.